wygrywać. Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry, witam Państwa. Jest ósma, czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. W całej Polsce akcja Znicz. Policjanci będą kontrolować m.in. trzeźwość i prędkość kierowców. Wynik lepszy od oczekiwań, kolejny miesiąc spada inflacja. Ukraińcy zaatakowali dronami Moskwę, Rosjanie musieli wstrzymać ruch lotniczy. Ponad 5 tysięcy policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem osób jadących na groby bliskich. Funkcjonariusze ruchu drogowego podczas akcji Znicz będą kontrolować m.in. trzeźwość i prędkość kierowców. Na drogach pojawią się nieoznakowane radiowozy oraz policyjne drony. Policja przestrzega przed jazdą na podwójnym gazie. W ubiegłym roku przez 4 dni zatrzymano ponad 900 nietrzeźwych kierowców. Przed wyruszeniem w drogę na groby bliskich warto sprawdzić kilka drobiazgów. Światła, ciśnienie w oponach, płyn do spryskiwaczy i koniecznie pasy. Doskonały wynalazek za darmo, ale niektórzy niestety zapominają o korzystaniu. Powiedział podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji, który zachęca, aby na cmentarze pojechać komunikacją miejską. Podczas dłuższej samochodowej wyprawy warto wyposażyć się też w cierpliwość i wyrozumiałość wobec innych kierowców. Przestańmy uważać, że to my jesteśmy na tej drodze najważniejsi i że wszyscy muszą się stosować do naszego stylu jazdy. W ubiegłym roku w czasie akcji Znicz zginęło 11 osób, a 19 innych zostało rannych. Wzmożone kontrole potrwają do końca weekendu. Michał Makowski, Polskie Radio. Prokuratura złożyła wniosek o uchylenie posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze immunitetu i jego tymczasowego aresztowanie. Były minister sprawiedliwości od poniedziałku jest na Węgrzech, a w czwartek spotkał się w Budapeszcie z premierem Orbanem. Politycy Koalicji Obywatelskiej liczą na pomoc przyszłego węgierskiego premiera, jeżeli Zbigniew Ziobro otrzyma tam azyl. Zaczekamy, zapewnia europoseł Borys Budka. Co się odwlecze, to nie uciecze. Na szczęście rządy Orbana kończą się na Węgrzech. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał pożegnać się z władzą wiosną przyszłego roku. A wtedy, zgodnie z obietnicą, przyszły premier Węgier odwiedzi Polskę i mam nadzieję, że nie będzie wówczas sam, tylko zabierze tych, którzy dzisiaj tam szukają schronienia. Według prokuratury Ziobro popełnił 26 przestępstw, grozi mu do 25 lat więzienia. Inflacja utrzymuje się poniżej 3% już kolejny miesiąc. W październiku wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym wobec 2,9% we wrześniu. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że wynik jest lepszy od oczekiwań. Taki wynik był nie tylko lepszy od oczekiwań ekonomistów, ale też od ścieżki inflacyjnej, którą po poprzednim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezentował prezes Adam Glapiński. On zakładał, powołując się na prognozę NBP, że inflacja wzrośnie do 3%. Pełne dane na temat październikowej inflacji GUS poda w połowie listopada. Pod hasłem Silniejsi Razem w wielu szkołach w całej Polsce odbył się tęczowy piątek, akcja mająca pokazać wsparcie i solidarność z młodzieżą LGBTQ+. 30. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie 9. raz organizowało inicjatywę u siebie. Uczniowie uważają, że to cenne doświadczenie. Uczniowie ze wszystkich mniejszości mogą się poczuć bezpieczni i akceptowani w tej szkole. Trudno jest w ogóle znaleźć szkoły, które coś takiego mogą organizować i w ogóle nawet w jakikolwiek sposób wspierać osoby, które do takich grup należą. Każdy powinien czuć się komfortowo tym, kim jest i powinien umieć to pokazać i nie wstydzić się tego. W tęczowym piątku wzięło udział ponad 100 szkół z całej Polski. Atak ukraińskich dronów, m.in. na Moskwę, rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że obrona powietrzna zestrzeliła ich w nocy 98, w tym 6 nad obwodem moskiewskim. Tymczasem lokalne media donoszą, że w regionie na wielu ulicach zabrakło prądu. Przed północą w mieście Żukowski w obwodzie moskiewskim słychać było eksplozję. Także mieszkańcy Tuły informowali o ataku niezidentyfikowanych dronów. Ponadto lotniska w 5 rosyjskich miastach, Pędzie, Samarze, Saratowie, Kałudze i Tambowie zostały zamknięte. Zmarła Elżbieta Penderecka, działaczka kulturalna, promotorka muzyki, twórczyni festiwali, strażniczka dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego, swojego męża i jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Elżbietę Penderecką wspominała profesor Teresa Malecka. O swojej przyjaciółce mówiła, że dla niej muzyka była całym życiem. Elżbieta zaczęła młodość od studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w kierunku fizyka. To bardzo szybko zamieniło się jednak na wejście w świat muzyki. Od tego czasu w tej muzyce rzeczywiście pozostała. Na różnych etapach swojego życia w różny sposób. Naturalne jest to, że początkowo to była głównie i fascynacja, i prawie współpraca, można tak powiedzieć, pomoc Krzysztofowi Pendereckiemu w jego działaniach twórczych. No a potem stało się to już takim osobistym działaniem. O śmierci Elżbiety Pendereckiej poinformowało Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena, którego od 2003 roku była prezesem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, ponownie Sport w Trójce, Norbert Michalak. Nie tego spodziewali się kibice w Gliwicach. W meczu 14. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Piast zremisował z Koroną Kielce 0-0. Po meczu nie do końca zadowolony był trener Piasta Daniel Myśliwiec. Mieliśmy znów niestety tylko momenty dobre w polu karnym, ale finalnie podejmowaliśmy złe wybory albo po prostu byliśmy odrobinę spóźnieni. Dlatego myślę, że ten remis z tak dobrze zorganizowanym rywalem, pomimo tego, że nie w pełnym, powiedzmy, składzie, to myślę, że jest nie najgorszym rezultatem, szczególnie biorąc pod uwagę przebieg meczu, bo generalnie mecz nie był zbyt atrakcyjny. Pod koniec meczu czerwoną kartką został ukarany pomocnik Piasta Michał Chrapek. W drugim wczorajszym meczu Termalikanie Ciecza przegrała z GKS-em Katowice 0-3. Siatkarki deweloperu Rzeszów pokonały Radomkę Radom 3-0 w meczu czwartej kolejki Tauron Ligi. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana rozgrywająca deweloperu Katarzyna Wenerska. Lepiej tego spotkania nie mogłyśmy zakończyć. Podbudowałyśmy się przed zbliżającym się już wielkimi krukami super pucharem i to bardzo cieszy. Spodziewałam się, że bardziej na nas naskoczą, ale mam wrażenie, że to my trochę na nie naskoczyłyśmy i to też jest bardzo pozytywne, bo gdzieś tam same sobie zakładałyśmy, że musimy wejść z taką pozytywną energią i żeby się trochę tą siatkówką pobawić. Generalnie chyba najlepsze spotkanie dotychczas. W innym meczu budowlani Łódź wygrali z Chemikiem Police 3-0. W basket lidze pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli koszykarze z Krosna. Miasto Szkła wygrało przed własną publicznością z Górnikiem Zamek Książę Wałbrzych 86-70. Najlepszym strzelcem był Lemet Bokler, który zdobył 24 punkty. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia pogodnie, choć po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć i wieczorem padać. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś słonecznie, ciepło, 18-19 stopni najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, w centrum koło 14, najniższa na Suwalszczyźnie 8. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Michał Matus. Liczyliśmy to na którymś etapie, jeszcze przed końcem wszystkich nagrań. To było około 40 godzin nagrań. Od tamtego czasu jeszcze trochę nam przybyło, to na pewno. Na pewno z 50. Anna Dudzińska. To jest naprawdę dużo. Jeśli sobie może człowiek wyobrazić, że każde słowo znaczy... 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Do prawdziwego życia, dla prawdziwych ludzi. Dacia Duster w wersji 4x4, hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Zyskaj do 11 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj też z dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Beatles. Tu można by powiedzieć w odświeżonej wersji. Kwadrans po godzinie 8 w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu ojciec Mariusz Wójtowicz, Karmelita Bosy. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziś uroczystość wszystkich świętych. Wspominamy tych, którzy są święci. Właściwie co to znaczy być świętym? Być świętym to znaczy odkrywać swoje niezwykłe korzenie pochodzące od samego Stwórcy, od Boga, czyli odkrywać w sobie, rzekłbym, tak zwany kod boskości. A, czyli to nie jest coś, co zdobywamy, to raczej coś, co, tak jak ojciec mówi, odkrywamy? No tak, no tak jak posiadamy kod genetyczny, który warunkuje, kim jesteśmy, tak samo posiadamy ten niesamowity kod boskości w sobie, który realizujemy na co dzień w postaci świętości. A w ogóle czym jest świętość? Dziś wspominamy wszystkich świętych. Świętość, no wrócę z powrotem do tych korzeni boskości, czyli to jest takie uświadamianie sobie, że ktoś dał mi życie, ktoś też to życie w jakiś sposób moje kształtuje, porządkuje, ale ktoś ten również prowadzi mnie poprzez to życie do celu, jakim jest wieczność. A, czyli to nie jest oderwane od tej naszej tu rzeczywistości, jest to raz, że zakorzenione, dwa, że no, wynika z jakiejś naszego tu i teraz. To jest genialne, pełne, nie wiem, szerokich horyzontów przeżywanie swojej codzienności. Także świętość to jest, no, piękna realizacja człowieczeństwa, które dostaliśmy. No bo trochę może się kojarzyć świętość z takim oderwaniem od rzeczywistości. Święty, no właśnie, taki rozmodlony w Bogu, źle pojęty, bojaźliwy, ze złożonymi rękami, ładnie uczesany, być może z aureolą. No właśnie, święty, czyli kto? Oczywiście, że to jest człowiek rozmodlony, ale który traktuje życie jako modlitwę, a modlitwę jako życie, czyli taką niezwykłą przyjaźń, relację ze swoim Stwórcą. Czyli święty musi być rozmodlony, czyli świadomy swoich, wrócę znowu do tych korzeni i relacji z tym, który dał życie, także... No właśnie w takiej relacji, tak? No tak, dokładnie w ten sposób, takiej zdrowej zależności. Nie traktowanie Boga jako kogoś, z kim będę przeciągał sobie tylko linę, czy on, czy ja, ale no takie dobre życie z nim. Tutaj od razu pojawia się w mojej głowie postać świętej Teresy od Jezusa, wielkiej świętej, która z Bogiem sobie rozmawiała jak z przyjacielem. No właśnie to zapytam, bo no, nie święci garnki lepią, ale spośród zwykłych grzeszników z Kościoła są właśnie ci wzięci, którzy odkryli ten dar świętości, tak to rozumiem. Jaką cechę mieli ci, którzy mogą uchodzić albo są świętymi? Jest jakiś wspólny mianownik tych wszystkich świętych? No, myślę, że jest jakiś wspólny mianownik. Prócz świętości. No, właściwie to jest taki wspólny mianownik. Natomiast później, kiedy przeanalizowalibyśmy ich życie, to wszyscy twardo chodzili po ziemi, odkrywali geniusz codzienności i realizowali pięknie swoje człowieczeństwo. Tak myślałem, przygotowując się do naszej rozmowy, czy jest coś, co łączy wszystkich świętych, może pokora? Pokora jak najbardziej, tylko pokora w rozumieniu, i znowu wracam do Teresy Wielkiej. Do jej pojęć, czym tak, jest pokora, niech, tak? Niech nie radiosłuchacze tutaj zrozumieją, ale jestem karmelitą bosym, a Teresa od Jezusa zreformowała nasz zakon. To jest niezwykłe, XVI wiek, kobieta staje na czele, czy dowodzi przestrzenią mężczyzn. Teresa traktuje pokorę jako prawdę o sobie. Zresztą, kiedy napisała do króla Hiszpanii Filipa II, określając siebie, powiedziała w imię pokory. Za tępą się nie uważam, piękno dla oka już jest, a świętą zaś chciałabym być. Czym jest pokora? Tak mówiła, pisała Teresa Wielka, to pozostało w jej dorobku. Świętość można osiągnąć, zdobyć, ojciec mówi. To nie jest coś, co się zdobywa, tak jak medal czy szczyty gór. Zresztą ojciec z gór pochodzi. Dokładnie. Trochę też w góralskim stroju dzisiaj przybył do studia. Do czego trzeba dojść? Tylko to jest coś, co z siebie się wydobywa, ale co to znaczy to wydobywać z siebie? Jak to zrobić, żeby dostrzec tę świętość w tej codzienności? Myślę, że trzeba zacząć od bardzo prostego faktu. Otóż, kiedy Pan Jezus mówi o życiu tutaj na ziemi, to bardzo często wraca do takich prostych przykładów, a mianowicie do ziaren. Ziarna gorczycy, ziarna pszenicy, aby pokazać, że tak właściwie wszystko w nas jest. tak jak w ziarnie wszystko się znajduje, tak i ta świętość, ten kod genetyczny boskości w nas jest, natomiast potrzeba codzienności, często bardzo wymagającej, której trzeba stawić czoła, żeby z siebie to wydobyć, a zatem wszelkiego rodzaju przeszkody, które pojawiają się na drogach naszego życia, one nie są tak naprawdę po to, żeby się potknąć, ale po to, żeby je umiejętnie próbować przeskoczyć. Ja też rozumiem, że to pewnego rodzaju dobro, takie pokłady dobra, które są w nas, by to wydobyć. To znaczy tak, dokładnie. My te pokłady wszyscy posiadamy. Mhm. Zresztą człowiek, to nie jest jakiś slogan, jest mieszkaniem Boga, jest mieszkaniem Stwórcy. Znowu wracam do Teresy od Jezusa, która jasno nazywa to twierdzą wewnętrzną. I życie jest mi dane po to, żeby to, co w środku we mnie już jest, odkryć i tym zacząć pełną piersią żyć. A gdzie szukać, gdzie odnajdywać tej świętości? No w sobie, w tym codziennym życiu. Możliwa jest świętość w obecnych czasach? Oczywiście, że jest możliwa, bo ta świętość upraszcza nam życie. Człowiek święty to człowiek, który stara się żyć bardzo prosto. Wrócę może do definicji pokory, takiej troszeczkę zaczerpniętej z książek Chestertona i Lewisa, a mianowicie pokora nie jest cnotą duszpotulnych, takich sierot życiowych, takich nieudaczników, ale tych, którzy widzą wielkość własnego życia, własnej codzienności. Też twardo stąpających po ziemi, o czym wcześniej ojciec mówił. Oczywiście. Proszę przeanalizować życiorysy świętych. To są ludzie przede wszystkim, którzy realizują pięknie człowieczeństwo pośród codzienności. I tym zachwycają. A można świętować świętość bez odniesienia do Boga, do religii? W oderwaniu od tego? To znaczy, wtedy moglibyśmy świętować to nasze piękne człowieczeństwo. Bo ono samo w sobie jest piękne. Zresztą Chrystus, przychodząc na ziemię, przyszedł po to, żeby w jakiś sposób pokazać nam boskość przeżywaną w formie człowieczeństwa. Także w jakiś sposób, kiedy będziemy doceniać nasze człowieczeństwo, będziemy celebrować tak naprawdę świętość. Dziś uroczystość wszystkich świętych, nie tylko o świętości, ale także w kontekście jutrzejszego Dnia Zadusznego. Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy w kontekście wieczności. Proszę zostać z nami. Chcę bosą stopą budzić. Karolina Skrzyńska śpiewała Dalej biec. Przypomnę, w naszym studiu ojciec Mariusz Wójtowicz, Karmelita Bosy. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych, jutro Dzień Zaduszny, zatem w kontekście wieczności druga część naszej rozmowy. To, co przeżywamy teraz, żeby miało jakiekolwiek odniesienie do tego, co jest później, do życia wiecznego, no właśnie jakie ma znaczenie to tu i teraz, przeżywanie tego dzisiejszego nawet dnia? To jest takie dotykanie tak naprawdę wieczności. Każdy moment jest sposobem, tak jak prosta, która dotyka koła, styka się z tym kołem, to każdy moment to jest takie dotykanie tak naprawdę wieczności, czyli... Ta styczna. Tak, czyli te wszystkie prozaiczne sprawy dotyczące naszej codzienności, dobrze przeżywane, z wdzięcznością, z docenianiem, one sprawiają, że uwieczniam tak naprawdę czas. A właśnie to dobrze przeżywane, ale jeżeli nasze życie jest przetrwaniem, uporczywym trwaniem, tak jak się mówi, no byle do wakacji, byle do lata, byle do piątku, do weekendu, byle do wiosny, to tu i teraz jest takim właściwie łez padołem. No skoro nie żyjemy tu i teraz, to co chcemy uwiecznić? Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś właśnie taka idea, że ta ziemia to jest taki łez padł, tak to było traktowane w kościele. W rzeczywistości dzisiaj próbujemy, a czyli nie próbujemy, no jesteśmy trochę zmuszeni do takiego życia, a rzeczywistość jednak codzienności powinna nam podpowiadać, że no innego życia nie będzie, stąd ta praca codzienna, ten poniedziałek, czy ten wtorek, czy kolejne dni tygodnia, obowiązki domowe, to wszystko właśnie powinno być przeżywane bardziej w kategoriach no, czegoś niezwykłego. Inaczej no, stracimy to życie, a powtórki nie będzie. A tak no, mówi się, żeby przeżywać to życie. Też słyszymy, jak ksiądz Kaczkowski mówił, na pełnej petardzie, na 200% w codzienności. No, muszą być same fajerwerki, żeby przeżyć życie, żeby je uwiecznić tak no właśnie bardzo, bardzo. Ja myślę, że trzeba pokochać prostotę każdego dnia. To jest chyba klucz do wszystkiego, prostota. Mało to wcale nie znaczy, że źle, a dużo to wcale nie znaczy, że dobrze. Ale to też łączy się z pragnieniami naszymi, żebyśmy chcieli jak najwyżej, jak najdalej, jak najwięcej, jak to się ma do wieczności, te nasze wielkie pragnienia. Oczywiście, że wielkie pragnienia trzeba mieć. Mało tego, jesteśmy tak skonstruowani przez naszego odwiecznego architekta, że te pragnienia są. I my je próbujemy tutaj różnymi zapychaczami wypełniać. Natomiast rzeczywistość tych pragnień jest tak wielka, że póki nie będziemy mieć odniesienia do kogoś, kto dał mi życie, no to tych pragnień nigdy w postaci różnych zapychaczy nie wypełnimy, bo tu chodzi o relacje, tu chodzi o życiowy związek ze samym Stwórcą. A co ojciec mówi tym, którzy twierdzą, że nie ma żadnego życia wiecznego? Umieramy, pstryk, gaśnie światło, dziękuję, dobranoc. Staram się z nimi po prostu być, rozmawiać, spotykać, wypić kawę, wyjść w góry, aby pokazać tym ludziom, że mając troszeczkę szersze spojrzenie, mam więcej uśmiechu na twarzy, więcej radości, więcej dobrego serca. Niektórzy pytają się mnie, skąd to mam. I wtedy właśnie mam prosty odnośnik. To ta relacja, żywa relacja z moim Bogiem, z moim Stwórcą, niekoniecznie okraszona nie wiadomo jak wielkimi pobożnościami, sprawia, że to człowieczeństwo, które posiadam, potrafi być tak piękne. Mało tego, cały czas mnie nakierowuje na te przestrzenie wieczności. Bo to w tej codzienności, we wszystkim, co stworzone, powinniśmy dostrzegać. Znaczy, żyć w tym kontekście wieczności, że jest coś po. Oczywiście, tylko to coś jest kimś. To jest ta ciągła relacja, to jest to ciągłe odniesienie do kogoś, kto dał mi życie. I schodząc na ziemię, bo Chrystus przyszedł na ziemię, jasno potwierdził, że z tym człowiekiem chce być, bo sam stał się człowiekiem. Trochę tak, że jeśli nie ma niczego po tym życiu, to co? Parafrazując słowa świętego Pawła, to próżna jest nasza wiara? No pusta, próżna. Sprawiająca, że ta codzienność staje się taka właśnie tylko na przeżycie. Mm-hmm. Codzienności powinniśmy szukać raz świętości, a dwa odniesienia do wieczności. No czasami jest nam ciężko. Użalamy się nad sobą, no tak jak wcześniej mówiłem. Ja wiem, czy szukać, odkrywać. Ciągle ten temat tutaj próbujemy jakoś do tego tematu powracać. Odkrywać tę świętość w sobie i odkrywać tę wieczność pośrodku czasu tak naprawdę. A jak ojciec wyobraża sobie wieczność, to będzie... Bardzo prosto. Tak jak moją codzienność. Nie chciałbym, żeby była ona nawet inna. Oczywiście, że tak jak tutaj przekaz ewangeliczny nam podpowiada, no nie będzie tego, co tutaj troszeczkę nas może boli. Cierpienie, utrata bliskich osób. Choroby. Tak. Choroby, tak, jak najbardziej. Natomiast no, wyobrażam sobie to niebo, tę wieczność w bardzo prosty sposób. A jak my tu i teraz powinniśmy świętować tę dzisiejszą uroczystość? Jak świętować wszystkich świętych? Jutro dzień zaduszny. Jak ojcowie świętują to u siebie w klasztorze w Krakowie? Tak jak każda inna rodzina. Czyli to jest na pewno powrót do tych wszystkich, którzy poprzedzili nas w wędrówce tutaj ziemskiej, do rodziców, znajomych, przyjaciół. Każde pójście na cmentarz to nie jest tylko zapalenie znicza, czy zaniesienie jakiejś wiązanki. Chodzi tutaj bardziej o to, żeby wdzięcznie powrócić do tych osób, które nas poprzedziły, wyrazić może jakąś dobrą pamięć o nich, bo pamięć nigdy nie umiera, a zatem oni żyją wiecznie w naszej pamięci. Natomiast sama uroczystość wszystkich świętych, myślę, że pokazuje mi, czy też może moim współbraciom, bardzo prosty fakt, że na bazie naszego obecnego życia buduje się fundament przyszłości tych, którzy będą po nas. Jak my to pięknie człowieczeństwo przeżyjemy, taki fundament stworzymy dla następnego pokolenia. Myślę, że to chyba jest najważniejsze dzisiaj. Ojciec Mariusz Wojtowicz, Karmelita Bosy. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Również dziękuję, szczęść Boże. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 27 minut 9. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. When the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we u nas czas zadumy i wspominania zmarłych, a w państwie środka, to właśnie jak to wygląda. Pamiętajmy, że Chińczyków jest aż 1 400 000 000. Tam czas odmierza kalendarz księżycowy, a ci Azjaci swoich zmarłych wspominają na początku 3. miesiąca kalendarza księżycowego, czyli w kwietniu. My palimy znicze teraz, oni na wiosnę zupełnie co innego. To papierowe pieniądze dla zmarłych, bo Chińczycy wierzą, że to zapewni bliskim, którzy odeszli, dobrobyt także w zaświatach. I o tym Tomek w Azji. Tomasz Sajewicz. Chińskie święto zmarłych, Qingminghe, czyli dosłownie święto sprzątania grobów. To jedno z 4 głównych świąt chińskiego tradycyjnego kalendarza. We wciąż przywiązanych do tradycji Chinach, gdzie rytm życia wyznacza życie rodzinne i szacunek wobec starszych pokoleń. Oddawanie czci zmarłym przodkom to obowiązek. Ale kiedy z tradycją brutalnie zdarza się demografia, do działania wchodzą chińskie władze. W chińskich metropoliach chowanie zmarłych w ziemi generalnie jest zakazane. Rozrastające się w gwałtownym tempie cmentarze wymuszają kremację. Władze chcą, aby Chińczycy przestali wysyłać swoim bliskim za światy pieniądze, które są palone. W tym roku zapewniamy darmowe kwiaty. Zachęcamy do wysyłania kwiatów zamiast palenia papierowych pieniędzy, mówi pracownik jednego z pekińskich cmentarzy. Kiedyś komunistyczna partia Chin walczyła z religią jako zabobonem, teraz walczy z tradycjami, które jej zdaniem niszczą środowisko naturalne. Oferujemy usługę e-sprzątania grobów, aby uhonorować wkład tych, którzy decydowali się na ratowanie ziemi i ekologiczny pochówek. Tradycyjny nagrobek zajmuje powierzchnię około 1 m². Zatem dzięki tej metodzie tylko w tym roku udało nam się uratować co najmniej 25 tysięcy metrów kwadratowych ziemi. Dodaje pracownik cmentarza Changqing Yuan w Pekinie. Tak zwane e-sprzątanie grobu to usługa wykonana przez pracownika cmentarza podczas transmisji na żywo, w której bez wychodzenia z domu mogą brać udział członkowie rodziny nawet z najodleglejszych zakątków planety. Ekologiczny pochówek jest przyjazny dla środowiska i chyba w duchu naszych czasów. Czy nie byłoby lepiej zostawić więcej zieleni przyszłym pokoleniom? Retorycznie pyta jeden z mieszkańców Pekinu. Na chińskich wsiach jeszcze do końca ubiegłego wieku zmarłych chowano przy miedzach pól, które przez całe życie uprawiali. Jiang Yuecheng ze wsi Feicheng w Shandong chce być pochowany na cmentarzu. Wcześniej nie było cmentarza. W deszczowy dzień, kiedy szło się na pole wspominać zmarłych, stopy były całe w błocie, a droga na cmentarz jest czysta. Nie palimy też już papieru. Oszczędzamy pieniądze i ziemię. Tym niemniej, kiedy szczególnie na głębokiej chińskiej prowincji umierają członkowie bogatych rodów, trudno jest im przestawić się na XXI wiek, bo Chiny znane są przecież także z wielkich cesarskich grobowców. W Chinach na pogrzebach prawem zakazane jest zatrudnianie skąpo ubranych tancerek mających pocieszać żałobników. Z wystawnymi pogrzebami władze walczą z większą siłą. Budowanie luksusowych grobowców jest surowo zakazane. Zachęcamy do informowania o przypadkach łamania prawa. Jeśli rodzina nie zburzy grobu, który powstał wbrew przepisom, czekają proces i decyzja sądowa. Ostrzega jeden z chińskich urzędników. A w Chinach co roku organizowanych jest ponad 11 milionów pogrzebów. Tomasz Sajewicz. Tomek w Azji. W przyszłą sobotę polecamy i zapraszamy. Tak jak państwa zachęcamy do zabrania głosu dziś. 2 2 7 3. Halo, halo, dzień dobry. Może podam postać fikcyjną, ale przykład jak najbardziej jest realny z życia. Na pustkowiu udręcza się, żywi się korzonkami, a diabeł do niego mówi: ale cóż z ciebie za świętość, skoro nie masz żadnych pokus i niczemu się nie opierasz. Można by powiedzieć, że idzie trochę na łatwiznę. Jak dążyć do tej świętości, skoro mamy ten pierwiastek, czyli mamy być jak najbardziej ludzcy. I Jezus pokazał, że świętość to człowieczeństwo. Co znaczy dobry człowiek? Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma. świadczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Minut. Pozostało do godziny 9. Państwo jeszcze nawiązują do wczorajszego świętowania Halloween. Ubiory, maski i wszystkie dodatki typu jakieś maseczki, toporki właśnie. Także to po prostu jest biznes. No, może i rozrywka, tania rozrywka. Chociaż ja wiem, czy taka tania. Zapraszamy Państwa do tego, by wybrać się do kina. Propozycje filmowe na weekend, nowości nie tylko, a zatem... Fajny film. A dzieje się. I o tym Ryszard Jaźwiński. To chyba rekord, ale aż 10 filmów weszło wczoraj na ekrany naszych kin. Dla porządku 9 całkiem nowych, no i jeden zdecydowanie starszy, bo dokładnie sprzed pół wieku. Od niego też zacznijmy, bo to kolejna w tym roku premiera po latach. Rocky Horror Picture Show to też słynny i kultowy, właściwie już klasyk, wprowadzający nas w halloweenowy nastrój. I też absolutnie ekscentryczna w estetyce lat 70. mieszanka horroru, komedii i musicalu. No, wszystko zaczyna się od tego, że młodej parze na pustkowiu psuje się samochód i trafiają do tajemniczego zamku zamieszkiwanego przez szalonego naukowca, który ma ambicje stworzenia idealnego kochanka. No i tam dopiero zaczyna się naprawdę dziać. Wśród nowości tego tygodnia mamy też zasługujący na uwagę z wielu powodów pełnometrażowy dokument Szkoda, że nareszcie. To wspomnienie, opowieść o Jacku Budyniu Szymkiewiczu, muzyku, wokaliście, multiinstrumentaliście, ale też autorze tekstów i pisarzu. Ten szczery i zbuntowany artysta kojarzony jest z wieloma projektami, przede wszystkim muzycznymi, choć pewnie najbardziej zapamiętany został jako założyciel i lider zespołu Pogodno. Co ważne, film zrealizowany został przez Sebastiana Juszczyka, który doskonale wiedział, o kim opowiada. Jak podkreśla sam reżyser, nie tylko kręcił teledyski z Jackiem Szymkiewiczem, ale też przyjaźnił się z nim przez ostatnie 10 lat życia muzyka. I z tego też powodu nie spodziewajmy się tym razem klasycznej biografii, ale naprawdę żywiołowej i wypełnionej humorem historii człowieka, który w muzyce znajdował największy sens swojej egzystencji, ale też dzięki niej również udawało mu się uciekać od nie najłatwiejszej rzeczywistości. Szkoda, że nareszcie warto zwrócić uwagę na ten tytuł w naszym bieżącym repertuarze kin. A poza tym, zgodnie ze specyfiką końca października i początku listopada, nowości w kinach to już właściwie niemal same horrory. Wybór w tym roku mamy naprawdę ogromny. Choćby amerykański Good Boy. Niczego dobrego nam nie przyniesie. Tu na pierwszy plan wysuwa się wierny pies, który musi bronić swojego właściciela przed czającym się złem, gdzie... No oczywiście, w murach domu na odludziu. Do też odciętej od świata posiadłości zaprasza grupę aktorów pisarz pracujący nad adaptacją scenariusza. Przyjemna i twórcza wydawałoby się praca, szybko zamienia się w koszmar, bo goście zaczynają ginąć jeden po drugim. Co ciekawe, Martwi przed świtem, to tytuł tego filmu, to gatunkowa propozycja z naszego kraju. Można też zajrzeć i do nowego domu, w którym straszy. Do takiego właśnie na przedmieściach miasta przeprowadza się pewna rodzina. Presents to propozycja od samego Stevena Soderberga, a w jednej z głównych ról dawno niewidziana na dużym ekranie Lucy Liu. Ten i 9 innych filmów od wczoraj już w naszych kinach. Rekomendował Ryszard Jaźwiński. Tu trójka za 12 minut 9. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang a